kasabihan. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang lantas mo ay mag-iilaw. Sa tiktik ang buhay ay ganyan, mayroong likaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. Langin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng taktik. Ang buhay ay ganyan, mayroong likaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal. Sa puso mo ay